Starting with underscore. جمعہ کا اور پچھلے جمعہ کا بیان جو تھا نا وہ اس پر چڑھانا ضروری تھا. تیار ہے جی. مشتاق صاحب کا نمبر آپ کو اس میں ہے. کے پاس مشتاق صاحب کا نمبر ہے جی؟ مشتاق صاحب نمبر دا سکتا ہے؟ سبیر صاحب مشتاق صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے؟ اردو لکھتا ہے آپ کا؟ اردو لکھتا ہے آپ کا موبائل؟ چلیں پر آپ باہر ہی بیٹھے. آپ جائیں جی باہر بیٹھے. کیا موبائل خریدے اس میں اردو لکھنے والا میسج کا نظام ہی نہیں ہے, چاہے آدمی سلسلے والے ہیں تو یہ تو فقہ کولا نظام میں نہیں ہے, تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بونگرے کتے کو ملا ہوا ہے. بلاؤ جی دونوں کو مجلس کے بعد صلاۃ توبہ پڑھیں جی, اور جس طرح جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جس ترتیب فقہ کل نظام ان پر جیسے ہیں اس پر آپ دوڑ نہیں ہیں. کیا آپ لوگوں نے اس چیز پر پیسے خرچ کیوں کیے ہیں جس میں اردو لکھنے کا بندوبست نہیں ہے؟ کیوں جی اس کا بندوبست کرو جی, ہمیں تو بہت آسانی سے لکھا جاتا ہے, ڈکشنری ہے فوراً لکھ لیتی ہے, جس کو ڈکشنری نے لکھے تو اس کو بند کر کے عام ترتیب پر لکھ لیتے ہیں. آپ نے کیوں خریدا ہے جی؟ آپ کے پاس مشتاق صاحب کا نمبر ہے؟ مشتاق صاحب کا ٹیلی فون کا نمبر ہے؟ ویسے ٹیلی فون ذرا لے رہے ہیں موبائل کی تو ضروری بات کیا نہیں. ہمارے پاس یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص راز ہے حجت اللہ البالغہ کا, سارے نظاموں کو درام سے گرانا. حضور اقدس کا بھائی عربی کا جملہ, اس کا معنی یہ بنتا ہے میرے بھائی. زندگی کو شرط پر ڈالنا ہوگا جی, بدو نسلی رسول الکریم, جیسے جمعے کی تحریر میں یہ بات میں نے کہی تھی, ایک جذبہ ہے ایک عمل ہے, ایک جذبہ ہے ایک عمل ہے. جذبے کی مثال ایسے جیسے آپ نے آگ جلائی, عمل کی مثال ایسے آپ اس پر توا رکھ کر ہنڈیا رکھ کر کھانا پکایا, آپ نے آگ تو جلائی نہ اس پر توا رکھا نہ ہنڈیا رکھی نہ کچھ پکایا, تو آگ ضائع ہو گئی. تو جذبہ تھا اس کے مطابق عمل نہ کیا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جذبہ ضائع ہو گیا. تو یہی جذبے کا اور عمل کا فرق ہوتا ہے. عمر کے بعد جذبہ ہے عمل نہیں ہے. ایک جلسہ تھا, اسے مجھے تشریح کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا کہ ہمارے جی ایک ڈاکٹر صاحب نے نعتوں کی کتاب لکھی اردو کی, اس پر آپ نے تقریر کرنی ہے. میں گیا تو بڑے صدقہ والے بڑی پگڑی میں باندھے ہوئے جی دستارے کیے ہوئے آئے ہوئے تھے. وہ ہمارے مرید تو نہیں تھے. تو سب سے پہلے تو ویڈیو کیسٹنگ ساری ہو رہی ہے کیونکہ حضور کی مجلس ہے, نعتوں کی ضروری ہے. پھر ایک آدمی کے فلانے سلسلے میں بزرگ ہے جی, سلسلے میں ان کی خلافت ہے جی, آج محمد امین صاحب کے سلسلے میں خلافت ہے ان کی, کھڑے ہوئے نے کہا کہ میرے نزدیک ہے تو بغیر داڑھی کے تین ولی ہیں, ایک علامہ اقبال ہے, ایک واصف علی واصف ہے, اور ایک یہ بزرگ ہے جنہوں نے نعت کی کتاب لکھی ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ اس آدمی کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک حضور کی سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو اس بغیر اب آدمی کو ولی کا خطاب دے رہا ہے. ایک عورت نے مجھے خط لکھا کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں. چند بار اس کا سوال جواب آتا رہا تو اس کو کچھ کتابیں میں نے پڑھنے کے لیے دی. تو میں نے کہا کہ آپ کو کسی دن بلائیں گے جس سے ہماری باقی عورتیں آئی ہوئی ہوں سلسلے والی. مجھے خیال ہوا کہ باقی عورتیں جو آئی ہوئی ہیں پورے پردے میں ہوتی ہیں اور پردے میں بیٹھتی ہیں, تو اس کو اس کے نقشہ سامنے سلسلے کا نقشہ آ جائے گا, اس کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ مجھے علیحدہ بیٹھ کر علیحدہ بات کرنی ہوگی. خیرت نے مجھے اس نے کچھ تحریریں بھیجی. پہلے تو کوئی حیا علوم کا انگریزی کا ترجمہ بھیجا کسی کا. تو عالم کو میں نے لکھا کہ آپ کو اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ حیا علوم کا تین بار میں نے درس دیا اور ایک بار میں نے اس کو خود اکیلے بیٹھ کر پڑھا ہے. پانچویں دفعہ ہمارا درس چل رہا ہے اس کو, کیونکہ حیا علوم ہمارا سرمایہ ہے. لیکن آپ بیعت ہونا چاہتی ہیں, اس کو اتنی تسلی بھی نہیں ہے کہ جہاں میں بیعت ہونا چاہتی ہوں شاید اس کو یہ باتیں معلوم ہوں. تو اس نے مجھے ایک دوسری تحریر بھیجی کہ یہ واصف علی واصف کی تحریر ہے, شاعر ہیں, تحریر ہے. میں نے جواب میں لکھا کہ اگر یہ ان کی شاعری تو اتنی اعلیٰ پیمانے کی ہے کہ علامہ اقبال کی اور غالب کی صف میں آنے کے قابل ہے, اور تحریر کی ہے کہ اتنے گہرے سوچ والے دانشور ہیں کہ اگر ان کو حضرت مولانا شبیر ثانوی صاحب رحمۃ اللہ جیسے شیخ ملا ہوتا تو کامل آدمی ہو جاتے. تو اس نے جواب میں لکھا کہ وہ تو کتب ہیں. ماشاء اللہ جی. تو دل میں تو آپ ان سے بیعت ہیں, مجھے تیسے ظاہری پیغام بھیج دیا بیعت تو نہیں. دل میں صاحب سے بیعت, آپ کتب سمجھ رہی ہیں تو بیعت آپ اس سے ہیں. ہمارے کے سلسلے والے ساتھی انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو نے فرمایا یہ کتب ہے. تو انہوں نے کہا کاش اگر آپ نے زبان مبارک سے کتا سنا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا, اگر کتا سنا ہوتا تو اس سے ہمیں تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے میرے بھائی. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ڈاکٹر صاحب نے مضمون یہ بارہ اڑا دیا, دارا لگا کر جذبہ جی. اب ڈاکٹر صاحب نے کتنا جذبہ والا دارا لگایا جی, تو ماشاء اللہ سب کا دل خوش ہو گیا. اب جو ہے اگر ساتھ عمل بھی ہو, عمل کی بھی اللہ تو ایسے جذبے والا عمل بھی ہو ساتھ, تو خیر ہوا ماشاء اللہ. اس آدمی پگڑی باندھے ہوئے اور ایسے نورانی شکل و صورت کے ساتھ ہی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اب جس آدمی نے اس کو خلافت دی ہے اس کو دین سکھایا ہی نہیں ہے, خلافت دے دی کہ اگر اس نے نعت خوانی میں رونا دھونا کر لیا تو اس سے کامل ہوگا. اس نے نہیں تو رونا دھونا اگر کمال کی علامت ہو تو اگر مگر مشق کو آپ دیکھیں نا اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں. مگربش کے آنسو جو جملہ ہے نا, مگربش کے آنسو ہر وقت اس سے آنسو ٹپک رہے, کیونکہ اس کی اتنی سگریشن ہے آئی کی, ایسی ماحول میں رہتا ہے پانی کے کہ ہر وقت وہ آنکھ اس کی گویا تر رہتی ہے کہ ورنہ اس آنکھ سیکھ تو رہ سکے, اللہ کا نظام ہے. تو مگربش کے آنسو, سچ بات ہے کہ بعض ہم یہ نام نیاد علیہ صوف ہوتے ہیں نا, ہم نے طریقہ سیکھا ہوتا ہے یوں یوں کرنے کا, رونے کا بیان میں یوں یوں کرنے کا رونے کا ہماری مشق ہوتی ہے. آدمی سمجھتا بڑا اللہ والا ہے, بڑا بزرگ. اس طرح بعض سوالگر ہوتے ہیں نا, تو ان کی مشق ہوتی ہے, آخر میں ایسا روتے ہیں کہ آپ بس کہیں گے سب کچھ اس کو دے دیں اور اس کسی پر رکمائی کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مثلا اچھے آج کا خرچہ 375,000 سے بنا, تو اچھے آج کا داخلہ کرتے ہیں, پھر وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں, مانگتے ہیں مانگتے ہیں, مثلا 375,000 داخلہ کیا ہے نا, تو 10,00,000 آمدنی کرتا ہے. 375,000 اگلے سال کے حج کے لیے رکھ لیے, باقی پر سارا سال گزرتا ہے. یا لو میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جہاد میں گئے تو وہاں انہوں نے کسی آدمی کے پاس کوئی توشہ دان یا کچھ چیز ایسی دیکھی, تو انہوں نے جب قیمت پوچھی, قیمت کم تھی, ان کو اندازہ ہوا کہ اس کو میں اگر یہاں خرید لوں, مثلا پشاور میں خرید لوں تو مردان پہنچے تو وہاں زیادہ قیمت پر بک جائے گی. کہتے میں نے لے لی, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آیا, وہ کہتا ہے کہ فلانے آدمی کا نام غزوہ میں جانے والوں میں لکھ لو, اس آدمی کا نام بھی غزوہ میں جانے والوں میں لکھ لو. وہ کہتا ہے میرا نمبر آیا کہ اس کا نام بھی تجارت کرنے والوں میں لکھ لو. میں نے کہا تو بس صفوان, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو جہاد کے لیے آیا ہوں. کہتے آگے فرشتے نے کہا کہ تو نے جو تو شہزان خریدتے ہو کہا تھا کہ اگلے منزل پر جا کر بیچیں گے, تو تجارت نہیں تھی. پھر میں اٹھا اور میں توبہ طائب ہوا, کہ اس خیال سے میں نے توبہ کی. اور جو لوگ تجارت کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں نا, تو ان کو تجارت کے ساتھ ایک ثانوی طور پر عمل کا ثواب حج کا لکھا جاتا ہے, ثانوی طور پر. کسی آدمی کو کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو, بازار جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو, کہ میں فلاں فلاں فلاں سودا خریدنا ہے, کہ یہ چیز بھی جو ہے تو خرید کر لے آنا ہمارے لیے, واپس آیا کہ خرید کر, او ہو مجھ سے تو بھول گئی. کیوں بھول گئی؟ اس کی نیت نہیں کر کے گیا تھا, جس کی نیت کر کے گیا تھا وہ تو یاد ہوئی, وہ لے کر آیا, جس کی نیت نہیں کر کے گیا تھا یاد آ جاتی تو یاد آتی, بھول گئی تو بھول گئی, اس کی نیت نہیں ہے. تو نیت پر جو ہے نا, مالا مال و بنیاد اعمال کا دار و برار نیت پر ہے, اس کو بنیاد کھا گیا. ہجرت ہو للہ و رسولی, کسی کو یاد ہے للہ و رسولی, اللہ من کان ہجرت ہو اللہ رسولی فہجرت ہو اللہ رسولی, اور من کان ہجرت ہو دنیا امر رات جن کیا ہے, اور شروع کیسے بڑھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے, تو اللہ اور رسول کی طرف ہے, اور جس کے بل کر ہجرت والے دنیا دنیا یوسیب ہوا دنیا جو اس کو مل جائے اب امراض نکھن کھائے یا کسی عورت کی طرف ہے جس سے نکاح کرے, تو ہجرت ماں حاضر لیتے اس کی ہجرت اس کی طرف, جس کی رسول کی ہے. ایک آدمی ہجرت کر کے آئے, ان کو ایک عورت پسند تھی, ہجرت کر کے چلی گئی تھی, انہوں نے بھی اس کے پیچھے ہجرت کر لیا. تو ایک شاعر نے شعر لکھا نا, اس نے کہا کہ محبت میں محبت محبت محبت میں ہم نے جوانی لٹا دی, دوسرے نے کہا کہ محبت میں جاتا ہے دین اور ایمان, بڑا تیر مارا جوانی لٹا دی, کہ محبت میں دین اور ایمان لوگوں کا چلا جاتا ہے, تو نے جوانی لٹا دی, یہ کیا قربانی تھی. تو عورت نے ہجرت کی, اس نے پیچھے ہجرت کر لی کہ شادی کرے گا اس سے, کہ وہ جو ہجرت کر کے چلی گئی تو ہم نے بھی ہجرت کر لی. اس لیے سبب نے کہا ہے ہجرت حقیقت میں معصیت سے نیکی کی طرف مڑنے کو کہتے ہیں, حقیقت ہجرت جو ہے وہ گناہ سے نیکی کی طرف مڑنا ہے. ہجرت توبہ کا عمل ہے جس سے آدمی گناہ سے نیکی کی طرف مڑتا ہے. چونکہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی وجہ سے جو جگہ جہاں دین پر نہیں چل سکتا آدمی نہیں چل سکتا تھا وہاں سے نکلا اور جہاں گیا وہاں دین پر چلنا آسان ہو رہا ہے, تو اس لیے اس کو ہجرت کہتے ہیں. یہ ہجرت کی تشریح کبھی سنی تھی؟ تو اشتی علیہ تصوف نے ہر بات میں تحقیق کی ہوتی ہے. حقیقت ہجرت تو معصیت سے گناہ کی طرف مڑنے کو کہتے ہیں. اگر آدمی ہجرت کے چل کر کے چلا گیا اور اس نے گناہ کو ترک نہ کیا تو اس نے ہجرت نہیں کی ہے, اس کو حقیقت ہجرت حاصل نہیں ہوئی ہے. صورت ہجرت ظاہر ہجرت اس کو حاصل ہوئی ہے, جگہ بدلی ہے اور اعمال نہیں بدلے ہیں. حالانکہ وہ ہجرت اس لیے کرائی گئی تھی کہ وہاں منیکی کے اعمال کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور برائی کے ماحول پر مجبور کر رہے تھے, اس لیے ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت والی آیتیں پڑھو نا, کہ اور کیسے ایسی ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجر فیہا. اس سے پہلے پڑھو نا, الم تکن ارض اللہ فتہاجر فیہا, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ہجرت کر کے چلے جاتے. دیر سے آدمی گدھے لے کر آئے ہوئے تھے پشاور میں مزدوری کرنے کے لیے, پورے پشاور میں پھر رہے تھے کہ رہیں گے کہاں, پشاور کی رہائش کا خرچہ کون برداشت کرے. تو ایک ریل کے پل کے نیچے جگہ تھی, خالی جگہ تھی, وہاں انہوں نے گدھوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی جگہ بنا لی. بس وہاں رہ رہے تھے, نہ وہاں حکومت ہے نہ پولیس ہے نہ اور کسی کا گزر ہے. ہجرت نے سارے ماحول سے ہجرت ہوئی ہوئی ہے. اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے. دارالحرب اس جگہ وہ کہتے ہیں کہ دارالحرب جہاں پر کافر کی ایسی حکومت ہو جائے کہ اس میں اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے, دارالحرب اسے کہتے ہیں. دارالحرب میں ایسا یا ہجرت کرے گا یا قتال کرے گا, تیسری صورت پر نہیں ہے. جب دارالحرب ہو جائے تو ہجرت کرے گا یا قتال کرے گا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیکھا, ہماری طرح فتویٰ دیکھا کہ مفتی نے کہ مفت کا فتویٰ دیا ہوا ہے, بس دیکھ کر پڑھ لیا رکھ لیا تاکہ اس پر عمل کرنے, اب کیا کریں. تو انہوں نے ہجرت کی, ہجرت کر کے دہلی کی جامع مسجد میں داخل ہو گئے. 40 سال نہیں نکلے پھر باہر, 40 سال اعتکاف کیا کہ بس اور کیا کریں, باہر سے ہجرت کر کے اندر ہی جا سکتے ہیں. اور وہ فتویٰ تقاضا کر رہا تھا یہاں تک کہ آپ کے شاگرد اور مرید خاص سید مشہید احمد اللہ نے اس کے تحت جہاد کیا. تو جن لوگوں نے جہاد نہ کیا ہوا ہو ان کو بڑا ڈر خوف ہو رہا ہوتا ہے, جن نے کیا ہوا تھا ان کو اتنا مزہ اس کا ہوتا ہے کہ پھر آدمی گھر پر ٹھہر نہیں سکتا, کہتے بس جائیں نہیں. میں ایک دفعہ ایوب میڈیکل کالج امتحان لینے کے لیے گیا, تو میرا ایک پرانا شاگرد ہوتا تھا یہاں خیبر میڈیکل کالج کا, وہ کسی کی سفارش کے لیے آ گیا. یہ ایک ایسا شاگرد تھا کہ یہاں آ کر اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گیا. تو اسے کہا تھا کہ میں جمعیت میں شامل ہوں لیکن نماز میں نہیں پڑھ سکتا, کہ جان دینے کے وقت جو ہو تم لوگوں پر اس وقت پھر مجھے بلایا کرو, اس کے لیے میں تیار ہوئے. پھر یہاں سے افغانستان کے جہاد میں گیا ہے, پھر وہاں اس کا ایک مورا ٹوٹا ہے, اس کے ساتھ آیا کمر کا درد جھک نہیں سکتا تھا, پھر اللہ کے شاعر یہاں آ گیا تو اس کو ہمارے ساتھ رہنا نصیب ہو گیا. اصل کا میں وارڈن تھا, وہ یہاں پر اس نے یہ کیا کبھی کبھی نماز میں آ جاتا تھا, باقی اس کا دوستی رکھتا تھا نماز میں بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا, اتنا فرق اس کو ہوا جی. ایک دفعہ اس نے سنا کہ ڈاکٹر سجاد صبح کی نماز میں ایک ایسی چیز پڑھتا ہے جو افغانستان کے جہاد کے لیے پڑھتا ہے, قنوت نازلہ میں پڑھتا ہے صبح کی نماز میں. صبح کی نماز سے شروع کی قنوت نازلہ پڑھ دیکھ لیے. یہ ڈاکٹر ہو کر چلا گیا تھا, وکالت بھی اس نے کی, ڈاکٹر بھی ہو گیا, پھر گھومتا اور سفارش کے لیے آ گیا. بڑا دل خوشی ہو گیا, کہاں ہو؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بس میں تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. اس نے کہا آج کل جو کشمیر میں فلاں جہادی تنظیم جس کو میں چلا رہا ہوں, کنوینر اس کا میں ہوں, بڑی خوشی کی بات ہے. تو اس نے کہا تم نے تو بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑا تجربہ ہے, بڑے وسیع بہت پھرے ہوئے ہو, میرا تھوڑا تجربہ ہے لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں. انہوں نے کہا کہ جہاد کا ایسا چسکا ہے کہ میرے پاس پاکستان فوج کے میجر جنرل کا بیٹا آیا ہوا تھا جہاد میں, نارمل لڑکا ہے اسکول کالج سے. تو اس کا باپ سرکاری ہیلی کاپٹر میں یہاں پر آیا اور تو مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی آپ کا بیٹا ہم زور سے نہیں لائے ہوئے, میں اس کے اندر سے بلا لیتا ہوں اور آپ اس کو بالکل لے کر جائیں. تو اس نے کہا کہ میں بٹ سٹنگ میجر جنرل پاکستان آرمی کا, میں آپ کے اس کے مرکز کا معائنہ کرنے سے کہا یہ بات نہیں کہ ہم آپ کے ماتحت نہیں ہیں, اسی کے ماتحت ہیں, وہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. کہ لڑکے کو جب بلایا گیا باپ نے بڑا سمجھایا, بڑی ترغیب اس کو دی, پھر کہا کہ چلو چلتا ہیلی کاپٹر آیا ہوا ہے. تو اسے کہا بجان میں چلا تو جاؤں گا آپ کے ساتھ لیکن میں وہاں جا کر خودکشی کروں گا. اب عجیب بات, جذبہ ہے نا. تو یہ مجھے جان بڑی قیمتی پیاری لگتی ہے, جان کی قیمت دیار عشق میں ہے کوئے دوست, اس نویر جان فضا سے سر و بالے دوش ہے, کسی کو بھی مانا نہیں آتا. اس نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب, کسی کو اس کا مانا آتا ہو تو ہاتھ کھڑا ہو کے بتائے, کھڑا کر کے بتائے, کسی کو بھی شہر کا مانا آتا ہو. جی جان کی قیمت دیار عشق میں ہے کوئے دوست, اس نوید جان فضا سے سر و بالے دوش ہے. لذیمانہ تو یہ ہے کہ جان کی قیمت دیار عشق میں, یعنی اس در میں جہاں سے میرے عشق کی وابستگی ہے, جہاں میرا محبوب رہتا ہے, کوئے دوست, یعنی اس کا حاصل تو یہ ہے کہ مجھے دوست کا یعنی قریب قرب مل جائے, اس کا محلہ اس کے کوچے میں مجھے رہنا نصیب ہو جائے. اس نوید جان فضا سے سر و بالے ہوش ہے. ہم نے دوش کہا اس نے ہوش کر دیا میرا میری جان جو ہے اڑ رہی ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ جو محبوب حقیقت تو یہ ماحول کا یہ حال ہے کہ کسی ایک آدمی کو ایمان نہیں آتا. جان کی قیمت جو ہے دیار عشق میں, عشق کے شہر میں اور دوست کی گلی میں جان کی قیمت لگتی ہے. جان کی قیمت شہر عشق میں دوست کی گلی میں لگتی ہے. تو اس جان کو خوش کرنے والی خوشخبری سے سر جو ہے وہ کندھوں کا بوجھ بن گیا ہے, وہ بال دوش کندھوں کا بوجھ بنا ہوا ہے کہ کب اترے اور کب اترے. یہ جان کی قیمت دیار عشق میں کوئے دوست, نبی دے جان فضا سے سر و بال دوش. ہمیں یہ شہر فسیم ہے تو سر اس کا ماننا بھی ہے. تو آپ سب لوگ آئی ٹی ای ٹی وہ دوسرا کیا ہوتا ہے ایم بی آئی ایم او کچھ ٹکا ٹک اور یہ ہو گیا. یہ تو آپ کی تعلیم ہے, اس لیے اپنے بچوں کو ایم ایس سی کیمسٹری فزکس اور میتھمیٹکس زولوجی باٹنی ضرور کراؤ, کیونکہ اس کی بڑی شارٹ ہے, یہ مستقبل میں ہونے والی ہے. منہ مانگے پیسوں پر ملیں وہ ڈھونڈیں گے لوگ, کیونکہ ای ٹی آئی ٹی سے جلدی پیسے ملنے کے حالات ہو رہے ہیں. باقی سوائے ہے تو نہیں کہ اگر وہاں پر طارق جمیل صاحب کا بیان اس میں نکالنا چاہو تو ابھی آگے ایک فوج تصویر آپ کا استقبال کر رہی ہے نا. تو طارق جمیل صاحب کے بیان سے پہلے اتنا فیض پائے ہوا ہوتا ہے تو نے کہ نفس کی بیٹری اتنی چارج ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے بیٹری پھٹ کر ٹوٹی لیک ہوئی ہوتی ہے. آئی ٹی اور ای ٹی ہے سبحان اللہ جی. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ جذبہ جوش رمل ہاں جی. جذبے کو عمل پر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہاں وہ آپ کا کیسا بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے پانی ہمارے مقرر آزاد جب تقریریں کرتے ہیں تو ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے, جذبے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں جی. ایڈرلین سگریٹ ہوئی ہوتی ہے, پانی رکھا ہوا سب کے آگے آگے. تو پانی جب میں دیکھا تو نسلے کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, یہودی کی بوتل آ کر میرے لاگے رکھی ہے, مجھے اتنی پیاس لگتی رہی, منہ خشک ہوتا رہا, سب کچھ ہوا, پانی میں نہیں پی سکا, کیا کروں؟ میں نے کہا گردہ جاتا ہے تو جائے, الگ رستے میں ہے, اب میں اپنے گردے کے لیے نسلے کے پانی پی سکتا ہوں, جان بچانے کے لیے پانی پیوں گا. چلو اب گھر پر گئے, پانی پی لیں گے, گردہ بچ گیا تو بچ گیا, نہ بچا تو جلدی چھٹی, اور کیا ہے؟ ماشاء اللہ, یہ تو آئے ہوئے ہیں مجلس میں, آئے ہیں جہاں پر نسلے کی, آگے چلے گئے تو آگے اس پر بستی تھی, آگے پیپسی بھی تھی, پیپسی نہیں تھی تو آپ شکر ہے. یہ غلطی ان سے کیسے ہو گئی تھی, ان کو چندر نہیں دیا انہوں نے. تو باپ, یہ تیری قوم کا حال ہے, یہ تیرے دینی ماحولوں کا حال ہے. دنیا کے ماحولوں کا تو کیا پوچھے گا, کہ جس جگہ مسلمان عورت اسکرٹ پہن کر پھرے اور اس کو روکنے والا نہ روکے, اس جگہ خون گرنا ہوتا ہے, اس جگہ کافر کی حکومت آنی ہوتی ہے, مسلمان نے غلام بننا ہوتا ہے. لہذا ایسے حالات ہو جائیں وہاں سے فوراً ہجرت کر لے. ہجرت نہیں کرے گا, اس بات کو دیکھے گا کہ اتنے کروڑ کا میرا مکان ہے, اتنے کروڑ کی میری یہاں جائیداد ہے, یہ کچھ ہے, تو پھر کافر کے نیچے آئے گا. اس میں بغداد میں لڑکی اسکرٹ پہن کر پھری ہے, تب یہ صدام کی لانتی حکومت آئی ہے, پھر حالات آئے ہیں. کابل میں مزار شریف میں پلخمری میں افغان عورت اسکرٹ پہن کر پھری ہے, پھری ہے نا جی, تب کافر کی حکومت آئی ہے. فلسطین میں پھری ہے جی, تب آئی ہے کافر کی حکومت, کہ فلسطین کی مسجد کے امام صاحب کی بیٹیاں اسکرٹ پہن کر پھرتی تھی. صاحب ایسے نہیں ہوا کرتا. افغانیوں کی ولیمے کے جو دعوتیں ہوتی تھیں اس میں ٹپ شراب کی بوتلوں کو ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے جی, اور پاس سفید ڈاڑیاں والے تسبیحیں پھیرتے ہوئے جماعت کی نماز کرتے پڑھتے تھے نا. اس میں 10-12 آدمی آئے ہوئے ہیں پاس, ہے وہ جماعت کی نماز میں پڑھی, تسبیحیں پھیر رہے ہیں, ڈاڑیوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, پاس شراب کی بوتلیں ٹپ میں لگی ہوئی ہیں کہ کھانے کے بعد یہ لوگ شراب پئیں گے. اور اتنا جی, او اللہ عز و جل الا جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینۃ قضاء و قضاء اہلھا وقال یا رب ان فی عبدک فلان لم یشاء سکتر فتائیں فقال اقلبها علیہم فان وجهه لم يتمار فیہ ساعۃ قط. اللہ پاک نے وہی بھیجی جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں فلاں بستی کو غارت کر دے, اس کو تباہ کر دے. انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ اس میں تیرا فلانا بندہ ہے, اس نے پلک جھپکتے ان کے وقت بھی تھے, میں فرمانی نہیں کی کہ اس کو بھی تباہ کرو, بستی کو بھی تباہ کرو, کیوں کہ اس کی پیشانی پر میری معصیت اور گناہ کو دیکھنے پر اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا. تو آج امیر صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ امیر صاحب آئے, ماشاء اللہ. امیر صاحبان تشریح کرتے ہیں کہ یہ دائی نہیں تھا, عابد تھا لیکن دائی نہیں تھا. میرے بھائی یہ تشریح کی نہیں ہے, دائی نہیں تھا, یہ غیرتی نہیں تھا, غیرتی نہیں تھا, غیرت نہیں تھی. پشتو والا پٹھان مولوی صاحب جاخا مولوی صاحب جی بکوا بے غیرت آؤ, غیرت نہیں تھی. باسیر کو دیکھ کر غیرت آ رہی تھی, اس کو غصہ نہیں آ رہا تھا, اس کا اندر بڑک نہیں رہا تھا, یہ نہیں علم کر نہیں کر رہا تھا. مانا انداز ہے مولوی صاحب بیا سوکھ دیتا گھٹنا گھٹنا سڑے ہم جگہ بیا نہیں کہنا تو بیا ہے پویا حال تھا دوسرا جنگ کے جزو ہو شیخ الحدیث میں وردہ کتاب لے پورا کتاب کتاب ہی تو بیا ٹک تھے نہیں کتاب کو نہ بیا سے کتاب کی ہوا ہے. امیر صاحب جب بھی آتا ہے ہمیں غصہ آ کر کچھ نہ کچھ باتیں کرنے کو دل ہو جاتا ہے. ایک بار بس جو غصہ ہے نا, اس میں جماعت آئی تھی رسد کے لیے میں گیا تو وہاں ایک آدمی بیان کر رہے کہا کہ لغت وطن فی سبیل اللہ اور روحت خیر من دنیا مافیا, اللہ کے راستے میں ایک صبح شام دنیا مافیا سے بہتر ہے, اس سے مراد سارے اعمال ہیں. تو جو پورا فکر والا امیر صاحب ہوتا ہے اس کے نزدیک سارے فرض واجب اعمال ہے, ایک صبح ایک شام اللہ کے رستے کی جاتا ہے, اور جو زیادہ فکر والی امیر امیر صاحب نہیں ہوتے, اس کے اس میں ہوتے سارے نفل اعمال سے بڑھ کر, یہ ایک سو بیک صاحب پھر اس کا حوالہ دیا کہ یہ صدے والے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے. اس صدے والے مولوی صاحب کا نام بھی میں نے بتایا تھا آپ کو, مولوی عبدالغفور, مولوی عبدالغفور صدے صاحب والے نے یہ بات کہی ہے. تو مولوی عبدالغفور صدے والا مارے مولانا صاحب کا مرید تھا, وہ رائے انہیں مجھ سے مل گیا. میں کہا مولوی عبدالغفور صاحب تو نے یہ بات کہی ہے بیان میں کہ رغد وطن فی سبیل اللہ اور روح وطن خیر من الدنیا معافیہ, اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح شام دنیا معافیہ سے بہتر ہے. تو اس نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا میں آپ کو دو حدیثیں اور سناتا ہوں. رکعت آنے فی جوف اللہ علیہ خیر من الدنیا معافیہ, رات کے پیڑ میں دو رکعت دنیا معافیہ سے بہتر, اس میں کون سی دنیا معافیہ مراد ہے؟ التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا معافیہ, تکبیر الاولی دنیا معافیہ سے بہتر, اس میں کون سی دنیا معافیہ مراد ہے؟ آیا وہ کچھ جدا ہے, یہ کچھ جدا ہے؟ دو رکعتوں کا ثواب رات کے پیڑ میں یادی رات کے وقت دنیا معافیہ سے بہتر ہے, اور جو ہے یہ تکبیر الاولی کا ثواب دنیا معافیہ سے بہتر ہے. تو ان تین جگہوں میں کوئی دنیا معافیہ جدا جدا ہے کہ نہ ایک ہی ہے؟ تو اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب آپ ادھر گڑبڑ کر دوں تو مجھے بڑا پریشان کر دیا. اس نے کہا واروں کا کتاب گرم کہ میں کتاب دیکھ رہی گیا, اس نے مرکات شریف نکالی, مشکات شریف کی شرح ہے. کس کی لکھی ہوئی ہے جی؟ عبدالحق مہارت ضلع رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا ملا نکاری رحمۃ اللہ, یہ بہت ماشاء اللہ بلند پایا شرح ہے, بہت شرح اور بھی آئی ہیں لیکن اس کو پرانی شرح ہے, اس کو لوگ پڑھتے ہیں ضرور. کیا نام تھا شرح؟ مرکات. ہاں جی گیا مرکات پڑھ کے آیا جی, تو وہ مجھ سے آ کر وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب تو خبر کرے گا مرکات کو لکھ لی تھی کہ دنیا اور دنیا کا سیدھا خیرات ہو کی اگر میں اس میں ثواب کی ہوئی اگر نہ زیادہ ثواب دے جو داد ہے جو دہم تشریح داد ہے کہ دنیا اور دنیا کے سدھی اس کا زیادہ ثواب ہے, دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں یہ ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف تکبیر الاولی ہو جائے تو بڑھ کریں. ہم آؤ کرم علیہ صاحب داخو یہ تشریح ہے صبح مخ کے خلق پڑے گا کہ دنیا ساری خیرات کر دیجیے اس پر جو ثواب ہے اس سے بڑھ کر ثواب ہے, یا دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو جائیں اور تکبیر الاولی یا رات کے اس میں دور نفل یا اللہ کے راستے کی صبح شام اس کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے. تو اس نے کہا جی میں نے تو ایک بہت پکے آدمی اور بہت یعنی سکا, میں سکا آدمی کے بیان میں یہ بات سنی اس کو میں نے بیان کرنا شروع کر دیا. تو ایک سکا ہوتا ہے ایک سکا ہوتا ہے, سکا سے کے ساتھ اور سکا سین کے ساتھ جی. سکا کہتے ہیں بشکی کو اور سکا کہتے ہیں کہ پختہ علم والا عالم جو ہے پختہ, اور سکا کہتے ہیں بشکی. میں نے کہا آج کل سکا نہیں ہوتے ہیں, آج کل میری طرح سکا ہوتے ہیں بشکی ہوتے ہیں آج کل, علمی لحاظ سے سکا اب لوگ نہیں ہوتے ہیں. جو سنی بات بس میں بیان کرنا شروع کر. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نورے خبروں بات اس کا بس بولے خبروں کے مطلب خبریں لوگ والے ہوتے خور تو برا دے بیان. ساری زندگی اس نے وقف کی ہوئی تھی, ساری زندگی وقف کی ہوئی تھی اور تین اس کی شادیاں تھی, چوتھی کی فکر میں تھا اور گھر پر کھانے کو کچھ کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. بولے جی سب کھا دیجیے, کسی کا کھلے خبریں اوکھڑے ہو جی سارے ہیٹ کر. صدر بھائی جو بات گئی تو یہ ملنے کے لیے آیا, نبال کھانا دست کرتا تھا لیکن حالات بےچارے کتنے غربت کے تھے کہ ایک وقت کھانے کی بھی جماعت سے نہیں پوچھ سکتا تھا. ایک وقت آیا سکھا ڈاکٹر صاحبہ خدا تعالیٰ سے فضل اللہ میں دکھڑو یہ چینک چاہے ٹھوڑو تو راوڑا مانگو بولے خراضر راوڑا کہ مجھے اللہ نے کچھ پیسے دیے تو سب کے لیے میں ایک چینک چائے لا رہا ہوں, جو بات میں کہ جلدی لے کر آپ کی چینک چائے ضرور قبول کرے. بس بولے سب سب ظلم دے پیسے جیب کے لیے اس نئے پر ایک جیب موت لا رہا ہوں خلق. سبحان اللہ بیا خالی سارے بیا ٹیٹ کر رہا ہوں جانے پٹ کر رہا ہوں. سبحان اللہ کیا بات عرض تھی جی؟ بے غیرتی ہے. ہاں تو سچ بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مر رہا من کو من قرآن فل قلب میں اس کو تکلیف اور خوف ہو کہ گناہ کیوں ہو رہا ہے, یا اللہ میں اتنی میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو زبان سے روک سکوں, خوف تھا اس کو اور دعا میں لگے ہی دل سے دعا کی قوت کو استعمال کر اس کو خوف ہو رہی ہو, یہ فبقلبی ہی ہے. کوف بھی نہیں ہوئی, گناہ کو دیکھ کر دل سے دعا بھی نہیں کی, یا اللہ کا تو خاتمہ کر دے اس گناہ کو. تو سمجھے آپ کہ یہ اضعف الایمان میں بھی میری طرح یہ نہیں ہے. سچ بات ہے بھائی صاحب, ہم لوگوں کی داڑھی ماشاءاللہ ہیں, حاج عمرہ بھی ہم کرتے ہیں. آج ایک ساتھی آ گئے ڈاکٹر منظور صاحب ہری پور سے آ کے مشورہ کرنے, ان کو خلافت بھی دی گئی. ہم خلافت اس لیے دی تھی کہ کسی دوسرے سلسلے والوں نے خلافت دے کہا جی آج بھی تربیت یافتہ تو ہمارا تھا سلسلے کا تھا, اس کو اجازت دینی چاہیے. اس کا فائدہ اس کو ہوا ہے, اس کے بعد کچھ اثرات ان لوگوں کے ہٹ گئے. تو اس نے کہا جی میں نے بیٹے کی شادی کی ایک جگہ فکر کی تھی, استخارہ کیا تھا, استخارہ پریشان کن تھا, تو آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں. کہا والد صاحب بڑے حج والے عمرے والے تھے اور بڑے نیک تھے, تلاوت والے تھے, ڈاکٹر تھے, والد صاحب ڈاکٹر تھی, والد کی وفات ہو گئی ہے, والد صاحب نے تو بچیوں کو قرآن مجید با ترجمہ پڑھایا ہے, کوئی وہ ادارہ ہے الہدا ایسے ادارے وہاں سے پڑھے گا. تو بین اللہ الہدا والے تو اللہ سے کفر میں خیر سے خیر تھی, تو سارا پریشان کن تھا. بس میں سمجھ گیا اس سے تو ہم پیچھے ہو گئے. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو اجازت ہم نے دی ہوئی ہے, آپ کی اتنی معلومات نہیں ہیں, تو وجہ یہ کہ آپ کے سلسلے کا رابطہ نہیں ہے. سر سالے کو ہمارے تو عذاب آخرت پڑھ لیا کرو, اگر آواز جانا نہیں کر سکتے ہو پریکٹس میں بیٹھے ہوئے ہو تو سالہ تو پڑھ لیا کرو. کالے خدا والے ہوں گے تو کفر تو اس کی زندگی ہے, پھر کفر کی ترتیب. وہ بڑے حیران ہو رہا ہے ثاقب صاحب کی ویب سائٹ پر, تو ہم نے بڑا دیکھا تھا اس کو, آج دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا. تو اور احسان تھا تو خبر ایسا دیا خود سے کرو گیا. تو ساری باتوں کو ویب سائٹ پر نہیں چڑھانا ہوتا جی, ایسا ہمارا بیان ہو اس میں کوئی اعتراضی باتیں آئی ہوں اس کو نہیں چڑھانا ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ ساتھی بازے پھر ڈر جاتے ہیں, بعض ہمارے ساتھ ڈر گئے تھے, کہ تو نے شمالی اتحاد کی باتیں کی ہیں یہ تو بہت خطرناک ہے. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, مارنے کے لیے آئے تو مجھے آئیں گے مارنے کے, آپ کی طرف کوئی نہیں. بس جس طرح میرے پاس آئے تو مجھے بڑا غصہ آیا, تو میں نے کہا ترسو پر دا ساگ دال بڑے پر بس پاتے ہیں بھائی, تاس یہ رہے گا غم کوائے بڑے پر ماں پسند بنا دی تاس بس نہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Allah. درود شریف پڑھ لیں اس پر. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. سورہ لمبا 18 بار پڑھ لیں گے. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. دروسی پڑھنے دس باجن نام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قریشیوں کا خط بھی لکھوا دیں. مدثر نے تو لکھا ہوا دے دیا, ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا ولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وتجعل فضلنا سهلا من عاشيك. يا الله مال پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. یا امت کے خام شیشوں میں گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے نرگے میں, یا اللہ ان کے مانوں کی حفاظت فرما, ان کے عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما, یا اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرما, دشمن کے دار سنگلنے کے حالات پیدا فرما. یا عالم اسلام ہدایت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں, تصیب و تعلیم کے رسد کر رہے ہوں, رسو تدیز کے رسد کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے رسد کر رہے ہوں, بیت و تلقین کے رسد کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کو اخلاص تصیب فرما, سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلطان بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دیں. یا اللہ کوئی تنگ دست و تنگ رسی کو دور پا دے, پریشان حال ہو پریشانی کو دور پا دے, اخلاق بگڑا ہوا آپ کے فرما دے. تو ساتھی بے روزگار ہیں یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما. یا اللہ کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ شفا نصیب فرما دے. یا اللہ سب گرے نیک مرادوں کو تجھ بہتر طور پر جاننے والا ہے. یا اللہ سب گرے نیک مرادوں کو پورا فرما. اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی اصحاب اجمعین رحمت یا رحمۃ اللہ. منگل کو انشاءاللہ پھر یا بدی لے جائے بالخیر اس کا ختم کریں گے جی. میں آپ اجلاس کے بارے خاص جو منگل کے لیے کچھ دو ساتھی نے دعا کے لیے کہا تھا کہ دعا کرنا ہاں.